Chodzi, przecież ja też mam co robić, sam wiesz co szkodzi, co klepie. Masz wybór jak w chlebie, twój wybór, bo sam wiesz najlepiej. Patrz na siebie i tak trzymaj, bo nikt tak jak ty nie wie gdzie masz poginać. I zamiast się wcinać, spróbuj się wtrzymać. Kogo obchodzi twoja opinia? Walcz o swoje, kiedy ci odbiorą. Walcz o swoje, kiedy ci zabiorą. Drogi twoje teraz są ostoją, oblewane tą ognistą wodą. Szlak nie zajasza, prawdą bożą. Zwijając sieci zła, szkody ponoszą. To rybacy zła, białe maski noszą. Gdy ustąpisz pierwszeństwa, to cię skoszą. Twój wybór, twoja decyzja. Moja uwaga, tam gdzie precyzja. Reszta to twoja ambicja, chęci. Twoja sprawa, niech się wokół ciebie kręci. Stoję z boku, a w głowie się nie mieści. Też los nie pieści, nie chci słuchać. Mam swoje obowiązki, tu muszę czuwać. Zajmij się sobą, a może ci się udać. Co chcesz, to otwarta droga. Wybór też to twoje życia. Personalna karta. Czy chcesz wycofać szybko się, czy nadal jesteś życia, czy ty decyduj, droga twa otwarta. Razi w oczy, bo wznieca żar. Wyciągnij dłonie, teraz posłuchaj dar. I ochron skroni, bo ci będzie żal. Narastaj jak dróg, ty stoisz sam. Obserwując życie przez parę drzwiach. Porażony prawdą, lodowaty strach. Pisz na odpisz, bo warto do złego zła. Do niczego cię nie zmusza. Jak chcesz to ruszać, to twoja katusza. I albo wyczuwasz, albo się staczasz. Droga otwarta, kierunek sam wyznaczasz. Ja biorę poprawę na nie swoją sprawę. Niechcianą radę, mam za przesadę. Nie patrzę na innych, też się nie sugeruj, by nie równać zeru. Sam życie w tym kierunku. Otwarta droga, twoja wola. Nie chcę ingerować, ciebie nie przekonam. Rób co uważasz, mnie to nie obchodzi. Jak mnie nie przeszkadzasz, nie szkodzisz. Ja nie utrudnię, śródmieście południe. Nie jest cudnie, ciebie nie obarczam. Nałogi zwalczam, ty rób co swoje. W domu na klatce, przy szkole. Pytasz, dlaczego my trzymamy się w tym składzie? Podejmę decyzję w tym samym stadzie. Choć drogi życia tak nas poróżniły, lecz nie zniszczyły, tylko poruszyły. Tema droga otwarta, prawda zawarta. Na poważnie, ta nigdy nie w żartach. Droga plaszczysta, szlakiem przetarta. To melodia z betonu na faktach oparta. Mm-hmm.